پرنٹس کی طرح ہوگا جو فنگر پرنٹس پولیس اسٹیشن میں پہلے ہی سے موجود ہے. پتا یہ چلا کہ فنگر پرنٹس کا تعلق گوشت سے اور جلد سے نہیں ہے بلکہ ہڈیوں کے ڈھانچے سے ہے جو انگلی میں موجود ہے. اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے پہلے ہڈیوں کا تذکرہ فرمایا بعد میں بنان کا تذکرہ فرمایا. ایحسب الانسان ولن نجمع عظاما بلا قادرین علی ان نسوی بنانا. اس کے بعد انسان کے فجور کا تذکرہ ہے. انسان یہ چاہتا ہے کہ جرم کرے, اللہ اکبر, ہڈیاں پھر نشانات انگشت پھر جرم کا تذکرہ, کس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے؟ اور تحقیق جب مزید ہوئی اس کے اوپر تو پتا یہ چلا کہ کسی انسان کو اگر قبر میں دفن کر دیا جائے تو 20 دن تک انگوٹھے کی فنگر پرنٹس خراب نہیں ہوتی. 20 دن کے بعد بھی 20 دن کے اندر اگر اس کو نکال لیا جائے تو اس کے فنگر پرنٹس کو اگر اس فنگر پرنٹس سے ملایا جائے جو پولیس کے ریکارڈ میں موجود ہے تو کوئی فرق نہیں آئے گا. 20 دن تک یہ فنگر پرنٹس خراب نہیں ہوتے. اللہ اکبر. چونکہ اللہ تبارک و تعالی نے فجور کا تذکرہ فرمایا, انسان کے جرم کا تذکرہ فرمایا, ایسا کیسے ہو سکتا تھا کہ اس کا کوئی پکڑنے کا گرفتار کرنے کا طریقہ نہ بتاتا, سہولت نہ دیتا, سہولت مہیا نہ کرتا. اسی وجہ سے 20 دن تک اس کے انگوٹھے کی فنگر پرنٹس برابر رہتی ہے تاکہ اگر انویسٹیگیشن ہو تو دوبارہ نکال کر کے اس کے فنگر پرنٹس کا وہ لیا جا سکتا ہے نقشہ, اور پرنٹس پھر سے لیے جا سکتے ہیں. یہ بھی ایک حیرت انگیز بات ہے جو بعد میں محقق ہو کر کے سامنے آئی. پہلے یہ بات لوگوں کے علم میں بالکل نہیں تھی. ایک بڑی عجیب بات قرآن حکیم میں فرمائی گئی. اللہ فرماتا ہے الف لام میم غلبت الروم فی ادن الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون. الف لام میم. رومی لوگ مغلوب ہو گئے, رومی فوجیں مغلوب ہو گئی, ایرانی فوج ان کے اوپر غالب ہو گئی, رومیوں کو شکست ہو گئی. فی ادن الارض, زمین کے پست حصے میں. یہ جو زمین ہے ہماری اس کا سب سے پست حصہ, پست ترین حصے کے اندر یہ مغلوب ہو گئے, جس کو ادن الارض سے قرآن نے تعبیر کیا ہے. دنیا کا پست ترین حصہ زمین کا, یہ وہاں مغلوب ہو گئے. اور اپنے مغلوب ہونے کے بعد یہ غالب آ جائیں گے فی بضع سنین, چند سالوں کے اندر. ماہرین ارضیات نے اس آیت کی روشنی میں جب تحقیق کرنی شروع کی تو پتا یہ چلا کہ رومی جہاں مغلوب ہوئے تھے وہ سچ مچ اس زمین کا سب سے پست ترین حصہ ہے, اس لیے کہ اس جگہ کو اگر دیکھا جائے تو ریڈ سی جو بحر احمر ہے سمندر کے لیول سے تقریباً 395 میٹر یہ حصہ نیچے ہے, اور یہ دنیا کا پست ترین حصہ ہے, اور قرآن نے اس کو ادنا لفظ کہا ہے. اس سے پست ترین حصہ اور کہیں موجود نہیں ہے. یہ ریڈ سی کے سمندری لیول سے 395 میٹر نیچے ہے, نشیب کے اندر ہے, اور دنیا کا ادنا الارض ہے, پست ترین حصہ ہے, جس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا. اور دوسرا نقطہ اس میں یہ ہے کہ سیغلبون کے اندر 7 حروف ہیں, س یغ لی بون, 7 حروف ہیں, 7 لیٹرز ہیں. غور کیجئے اس لفظ کے اوپر جو 7 حروف سے مرکب ہے, تو آپ کو حیرت ہوگی کہ 7 سالوں کے بعد ہی پھر دوبارہ رومی ایرانیوں کے اوپر غالب آ گئے. سیغلبون, ان قریب وہ غالب آ جائیں گے. تو ان قریب وہ غالب آ جائیں گے, یہ جو لفظ ہے اس لفظ کے اندر 7 حروف ہے, اور 7 سال کے بعد ہی وہ غالب آ گئے. یہ بھی عجیب بات ہے.

کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی تو بہت سارے لوگ دنیا میں آئے, بہت سارے انبیاء آئے, بہت سارے ٹیلنٹڈ حضرات آئے, بریلینٹ مائنڈڈ آئے. انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے یہ موبائل کیوں نہیں بنا لی, یہ کمپیوٹر ایجاد کیوں نہیں کر لیا, اور انٹرنیٹ ایجاد کیوں نہیں کر لیا, یہ میزائلیں کیوں نہیں بنا لی, یہ ٹینک کیوں نہیں بنا لیے, آپ دوز اور سبمرینز کیوں نہیں بنا لی, ہوائی جہاز کیوں نہ بنا لیے, اسپیس